राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 18 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम हर एक भाई बहन मान सकते हैं भगवान मेरे हैं। एक माँ के 10-15 बेटा हो तो सभी कह सकते हैं माँ मेरी है, सबको अधिकार है। ऐसे भगवान के अंश होने से हम सबके सब कह सकते हैं भगवान मेरे हैं, क्योंकि इस राज जीव अविनाशी अमृत से पुत्रा तो सब भगवान को अपना कह सकते हैं। पर भाई बात यह है कि भगवान को अपना कहने की शक्ति उसी में है जो जड़ चीज को अपनी नहीं मानता, नाशवान चीजों को अपनी मानता है, वो भगवान को अपना नहीं कह सकता। अविनाशी परमात्मा अपना है, नाशवान अपनी चीज नहीं है। नाशवान तो सब नाशवान है, ये तो क्षणभंगुर है, हरदम नाश हो रहे है, हरदम संसार बदल रहा है। मनुष्य कहता है कि मैं बालपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा काम करता था, अब बूढ़ा हूं ऐसा करूंगा, तो ये शरीर की अवस्था है, अपनी अवस्था नहीं है। अपनी अवस्था में कहता बाल बना से करता था, पढ़ता था, खेलता था, जवानी में ये काम करता था, और योग भ्रष्ट होने पर इसमें जन्म ऐसा होगा, योग भ्रष्ट होने पर जन्म सीमा न कर जन्म होता है, अथवा योगी नाम अथवा योगियों का जन्म होता है, तो वो शरीर तो नहीं रहा ना। जड़ चीज हमारे साथ नहीं रहती, और भगवान सदा साथ में रहते हैं, सबके साथ में भगवान रहते हैं। जड़ चीज रहती नहीं, जड़ चीज तो हरदम बहती है, हरदम बहती है, हरदम ही वो रहती नहीं है। इस वास्ते भगवान हमारे हैं ऐसा सब कह सकते हैं, परंतु जड़ता को मेरी मानने से ऐसी हिम्मत भी नहीं होती और अधिकार भी नहीं होता। जिनको चीज अपनी मानते हो भगवान को होना कैसे कहोगे? तो जड़ चीज अपनी नहीं है, ये बात एकदम सच्ची है। लखपति करोड़पति भी मरता है तो एक पैसा भी ले जाता नहीं, करोड़ों रूपये पास में परंतु साथ में नहीं ले जाता। अगर जन्मता है तो साथ में लाता नहीं, वे साथ में रहने की चीजें नहीं है, साथ में रहने वाले भगवान है। भगवान हमारे राम भगवान के अंश है, अरे भगवान साथ में रहते हैं, उनसे हम दूर नहीं होते, दूर हो सकते नहीं, हम दूर हो सकते ही नहीं, साथ में ही रहते हैं। परंतु जड़ चीजों को अपनी मानने से साथ का अनुभव नहीं होता। जड़ चीजों को महत्व दे दिया, नाशवान को सत्ता दे दी, महत्ता दे दी। सत्ता और महत्ता उनको देने के कारण से भगवान हमारे हम भगवान के ये बात भूल गए। वो जड़ को चीज आसमान चीज को सत्ता दे दी, सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, महत्ता दे दी, फंस गए। उन्हें महत्ता है नहीं, है, सत्ता भी है नहीं, ना सतो विदिते भाव, असदा भावान विदिते, सत्ता होती ही नहीं, सत्ता भी नहीं होती तो महत्ता कैसे आएगी। नहीं है उसको मान करके उसमें बस गए, उनको बड़ा मान लिया, बहुत बड़ी हानि हो गई, बड़ा दुश्मन हो गया सत्ता और महत्ता देने के कारण से। आप साक्षात सत हो, नहीं तो सीमाना घर में अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, ये बात कैसे हो गई? सिनेमा घर में जन्म लेगा अथवा योगियों घर में जन्म लेगा, योग वर्ष होगा वो तो शरीर जन्म लेगा, सर्व योगियों में जाएगा शरीर, शरीर तो यहाँ बात देंगे मिट्टी हो जाएगा। और क्या आप भी मिट्टी हो जाएंगे? क्या आपका विनाश हो जाएगा? आप वो भी खराब नहीं है, ये बात अलग है, आप अलग हो। आप अपने को मनुष्य मानते हो, मैं मनुष्य, मनुष्य आप नहीं है, आप भगवान के हैं, साक्षात संत परमात्मा के। इस बात से कभी स्वप्न में भी ये मानना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। जैसे पशु होते थे, पशु को बदल दिया, वृक्ष होने वृक्ष बदल गया, ऐसे मनुष्य सूर सूर से आएगा। ये भी आपका नहीं है, आप तो अशरीरी है। साधक मात्र अशरीरी होता है। मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति भगवान है तो उनका अंश भी अव्यक्त ही है, व्यक्त है ये प्रकृति का कार्य है। व्यक्त जो स्वरूप देखता है, ये शरीर प्रकृति का कार्य है, ये मिट्टी हो जाएगा, आप मिट्टी नहीं होंगे। भाव शरीर है, भाव वास्तव में साधक भाव होता है, शरीर थोड़ी होता है, भाव साधक होता है। भाव मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भाव के साथ में शरीर होता है, परंतु शरीर साथ में नहीं रहता और भगवान साथ में रहते हैं, भगवान साथ में ही रहते हैं। पशु पक्षी होंगे भी, वृक्ष होंगे भी, स्थावर जीव है उनके साथ भी भगवान साथ नहीं छोड़ते। क्यों? भगवान अपने हैं, संसार अपना है नहीं, अपना है नहीं, वो अपने साथ कैसे रहेगा, रह सकता नहीं, उनमें ताकत नहीं रहेगी। भगवान अपने में रहते, अपने दूर होते ही नहीं। हम भगवान को भूल जाते हैं, पर भगवान हमारे को नहीं भूलते, हमारा सब प्रबंध भगवान करते हैं। महान पापी से पापी हो, उसका भी प्रबंध भगवान ही करते हैं। भगवान ये प्रबंध से वो जीता है, वो जानता नहीं। ऐसे हम भी भगवान को जानते नहीं, उनकी कृपा से सब होता है। इस बार से साधुओं को चाहिए कि हम भगवान के हैं, हम माने तो भगवान के, न माने तो भगवान के, जाने तो भगवान के, न जाने तो भगवान के। भगवान को अपना माने तो हम भगवान के, अपना न माने तो हम भगवान के, ये बात तो है ही। इस बात को कोई काट सकता नहीं। अपने को भगवान का मानते ही विचित्र हो जाती है, हमारा सही विचित्र हो जाती है, हम साधारण आदमी नहीं रहते, महात्मा हो जाते हैं, संत हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए तो क्या है, तुलसीदास जी महाराज है, शरीर तुलसीदास जी महाराज नहीं रहा, शरीर तो नहीं रहेगा, शरीर तो नहीं रहेगा, परंतु वे दिव्यता को प्राप्त हो गए, की कितनी महत्ता होगी। साधारण मनुष्य की तरह नहीं थे, वे भगवान के प्यारे थे। ऐसे भगवान को अपना मानने वाले ऊंचे हो जाते हैं, उनका भगवान के साथ में संबंध है। इस बात से सब ग्रंथों के बाद में मैंने पत्रिका लिखी है, उसमें गोस्वामी जी ने माँ को कहा, मेरी हृदय भी कसु कारणों में सता चल रहा है, माता जी बात करता है, भगत होता है सदा छुट्टा रहता, छोटा छोटे बालक का अर्थ है माँ को कहता है, बड़ा तो पिताजी को कहता है, मैं छोटा हूं तो माँ को कहता है पिताजी, पिता डरता है माँ को कहता है। सब ग्रंथ लिखने के बाद में मेरे पत्रकार थी, उसमें भी कहते हैं माँ मेरे सुध्याय माँ को भी लोग देते हैं, तो नाथ गुण गुण गा है, आपके माने गुण गाऊंगा, टच जाऊंगा तो आपको भगवान चाहे देखते हैं, भगवान गुण गाऊंगा, भगवान की बात कहूंगा, घुस दे दे घुस माँ को, माँ को कहने में संकोच नहीं करता बालक, पिता को कहने में संकोच करता, डरता, माँ को चाय कह देता है, मुक्ति करूँ मैं तो मुक्ति करूँ, उन्हें कैसा है पापी है घर बहुत पापी ऐसा ही है, पूछे वो कौन है, कानून कथा तरह कहना तेरा कृपा ही बात कहना, आप कृपा लो वो ऐसे सब बात कहना, बस मेरा नाम लेना और आपका उधर पड़ता है उधर भरे दासी दास कहा है, आपका दासी का दास कहा जाता है तुलसीदास, ऐसा नाम करते पेट भरता है, ऐसा है तो मेरे का मर जाएगा माँ आप मर जाएगा, सौ वर्ष से ऊपर हो गए माँ से बात करते जगह सुनने बाप माँ माँ इधर कहूंगा मैं कहूंगा तो नाथ गुण गाय आपके नाथ ही गुण गुण गाऊंगा चैत्र कहूंगा बताऊंगा गुण गाऊंगा जान की जगत नहीं जान जगत माता मेरी हृदय भी तो भगत का मान हमेशा भगवान को कहते हैं, भगवान को भगवान को कहते हैं, पर कहते हैं माँ के द्वारा माँ आप कह देना माँ से निश्चित होता बालक माँ से माँ है भी माँ से गोदी में रह जाता है, माँ बैठे माँ के पीठ पर चढ़ जाता है, माँ माँ भाई नहीं रहता, ऐसी बात माँ करे माँ तो सीधी होती है, माँ को तू कर ही बोलता है वो माँ कहीं बड़ी है माँ तू ऐसी पिता उतरे तो तुम कहते थे भक्ति मार्ग में बड़े से बड़ा होने पर ही बालक होता है। ज्ञान मार्ग में आरंभ पहले ब्रह्म चेती से पैर ही नहीं रहता साक्षात ब्रह्म हूं नीचे उतरता ही नहीं। ये बात है ऐसा है अग्नि है मलिन है ऐसा कोई काम का नहीं है ऐसा कहना पहले है। आपके आपका नाम लेकर पेट भरता है भक्तों की महिमा भगत जा रहे भक्तों की महिमा ऐसे प्रेमी भगत है परम भगवान है हमारी ऐसे जैसे भगवान को तुलसीदास जी महाराज कह सकते हैं ऐसे हम भी कह सकते हैं हमें भगवान ही है चाहे छोटे होते या छोटे और छोटे से भगवान हमारे बड़े हैं हम छोटे हैं तो भगवान के ही भगवान को अपने सीधी बात है तो जानकी जी को माँ को कहो तो काम बन जाएगा। माँ है अपनी माँ से ये डर है माँ से डरता नहीं है माँ को तुम तू कहता है माँ मारी है माँ का माँ पर अधिकार मानता है। तो भाई यह बात है भगवान से कहो अपने तो भगवान मेरे हैं भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ कैसे ही हूँ खराब हो अच्छा हो मंदा हो मैं तो भगवान के पाप से पाप है तो भगवान का ही अरे उनके साथ भगवान रहते हैं पापी हो या दरिया में है भगवान की दृष्टि से वो सब पापी नहीं है जैसा पापी है भगवान मेरा मान थे मेरा उसके हृदय में रहते हैं साथ रहते हैं भगवान को शर्म नहीं आती अरुण गोरे हंकते नौकर बने हुए सबसे पहले सिंह बोले भगवान छोटे हो गए छोटे नहीं है बड़े होते उन्हें पूछे कोई आदमी तुम्हारे संग बना क्या अधिकार कर बोले से लो संग बजाओ मेरे मेरी पर चल जाता है छोटे नहीं होते हैं छोटा काम कर ही पड़े रहते हुए 18 दिन बाद तू उठते पहले आज तू उठा भगवान उतरे लगी लाए जो तू मर जाए तू ब्रह्मा से चलाए कहीं ऐसे चलाए भगवान का विचार है नहीं 18 दिन तो रहेगा अर्जुन तू उतरे पहले अर्जुन के हाथ लेकर चरणों में चलाते थे, पश्चाताप करते थे, सारथी पहले गए मेरे मदद करता। भगवान इतने विचित्र है, पानो में सूट उठाई, पत्रा उठाने काम किए भगवान, पत्रा उठाना काम भगवान का, सहदेव ने शादी पता भगवान, सहदेव वो आया, ये पांडव ने सबसे पहला पूछने किसका हो, व्यास जी आदि सब थे, सबसे पहला पूछा, पत्रा उठाने के पहले पूछा, उमा राम समस्त जग माहि, उमा राम समस्त जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, मेरा समझ वही नहीं बैठा, छोटे से छोटे बन जाए, बड़े से बड़े बन जाए, और मन बड़ा छोटा है ही नहीं, तस्य करतार में मां में दिया करता रहो, चातुर बने मैं सिस्टम, चारो मन बनाए सब बनाए, मन से बनाए, तस्य करतार में मां में करता रहो, ऐसे भगवान है भाई, भगवान में समान कोई नहीं है, तो भगवान को अपना कह सकते हैं, सब जीव कह सकते हैं, सब बेटा मां को मां कह सकते हैं, अधिकार अधिकार अधिकार मारी माँ है, मारी माँ है। अरे तू योग्य नहीं है, योग्य योग क्या है, वाह माँ बाबी है, भगवान को सब कह सकते हैं, मेरी माँ है, भगवान सोगा था उसमें तो मैं हूँ माता पिता, तो मैं पहले माँ वगैरह लिया है, माता राम हो मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत सगा राम चंद्र, पहले पहले माँ सबसे पहली माँ, पिता जितम दो दो मैं दो मैं दो, मैं माता पिता तो मैं हुआ, पिता दो नंबर में, एक नंबर में माँ है, चुने तो मैं हूँ माता पिता तो मैं हुआ, तो मैं बंधु अमृत से पुत्र सब अमृत पुत्र, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी, अंश अंश भगवान है, अंश तो भगवान का ही होगा, माँ का गोदी में रहता है, माँ का दूध पीता है, बड़े आनंद की बात है, तुम्हें माता पिता तुम्हें गौरी शंकर राधे श्याम सीता राम, पहले माँ का था, माँ का राम पहले आया, पिताजी का नाम दो नंबर में, पिताजी तो पिताजी की, भगवान साथ में नो गया, नो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण।